Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Specjalna grupa policyjna będzie wyjaśniać sprawę całej serii zgonów po dopalaczach w Łódzkiem. Dziś dzień pamięci o zagładzie Romów i Sinti. Jest dochodzenie przeciwko 35-latkowi podejrzanemu o wywołanie ostatnich pożarów w Grecji. Ale najpierw Warszawa. Stołeczna policja poinformowała dziś o zatrzymaniu 5 osób, które, zdaniem narodowców, mogły zakłócić ich wczorajszą manifestację w stolicy. Powodem zatrzymania miała być odmowa podania danych legitymujących ich funkcjonariuszom. Teraz prawdopodobnie do sądu trafią wnioski o ich ukaranie za odmowę podania danych osobowych. Marsz zorganizowany przez środowiska narodowe, m.in. przez ONR, miał uczcić rocznicę wybuchu powstańczego zrywu. Rozpoczął się od Ronda Dmowskiego. Jego uczestnicy przeszli alejami jerozolimskimi, następnie mieli przejść Nowym Światem i krakowskim przedmieściem na Plac Zamkowy, ale przy rondzie de Gaulle kordon policji zablokował przemarsz. Powodem było rozwiązanie zgromadzenia przez stołeczny ratusz. Uczestnicy marszu odbyli jednak inne zgromadzenie przed kolumną Zygmunta. Ratusz wyjaśnia, że rozwiązał wczorajsze zgromadzenie narodowców, bo sposób ustawienia czoła pochodu i użycia flag nawiązywał do przemarszu z lat 30. włoskich faszystów i niemieckich nazistów. Na początku pochodu znajdowały się osoby, w tym także jego przewodniczący, ubrane na czarno, ze znakami falangi na ramieniu, a uczestnicy skandowali hasła szerzące nienawiść, na przykład śmierć wrogom ojczyzny. Szef MSWiA Joachim Brudziński dziękował wczoraj na Twitterze wszystkim uczestnikom marszu, że tu, cytat, nie dali się sprowokować po niezrozumiałej decyzji prezydent Warszawy. Wcześniej podkreślił, że decyzję o rozwiązaniu Marszu Środowisk Narodowych przyjmuje z takim samym oburzeniem jak jego uczestnicy. Specjalny zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego policji zajmie się wyjaśnieniem fali zgonów po dopalaczach w Łódzkiem. W ostatnich dniach na terenie województwa prawdopodobnie z powodu zażycia tych substancji zmarło 10 osób, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej w Łodzi Joanna Kącka. W skład tej grupy wchodzą już policjanci zarówno z Komendy Wojewódzkiej, z Wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, cyberprzestępczości, jak i z Wydziału Kryminalnego oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i z Komendy Powiatowej w Bełchatowie, bo to są te obszary na terenie województwa łódzkiego na ten moment dotknięte tą sytuacją newralgiczną. Policjanci zatrzymali w ostatnich tygodniach kilkanaście osób podejrzanych o handel dopalaczami. Z naszych ustaleń wynika, że na terenie województwa łódzkiego nie mamy stacjonarnych żadnych punktów. Ten handel odbywa się w tej chwili przez ogłoszenia w internecie i dowóz na telefon. I takie zatrzymania w ostatnich tygodniach mieliśmy, bo zatrzymaliśmy co najmniej kilkanaście osób. Dzisiaj w łódzkiej prokuraturze zostanie przesłuchany 26-latek podejrzany o sprzedaż dopalacza 25-letniemu studentowi, którego ciało odnaleziono przedwczoraj przy ulicy Kilińskiego w Łodzi. Na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau trwają obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Uczestniczą w nich ocaleni od zagłady Romowie z całej Europy, przedstawiciele władz państwowych, lokalnych oraz dyplomaci. Uczestnicy przeszli sprzed jednej z bram obozu do pomnika upamiętniającego zgładzonych. O Romach się najmniej mówi i o Holokauście Romskim. Ta ziemia jest pochłonięta krwią, że tak powiem, i bólem, cierpieniem i strachem ludzi. Jesteśmy tutaj, żeby w jakiś sposób upamiętnić tragedię, którą ludzie ludziom zgotowali na tym świecie. Cieszę się, że mogę tutaj być wspólnie z Romami i w tym ważnym dniu, by upamiętnić ofiary tego tragicznego dnia. Ja uważam, że musimy czcić pamięć naszych przodków, dlatego że nie chcemy, żeby powtórzyła się taka historia. Musimy dbać o naszą historię, musimy przekazywać dalszym pokoleniom i mówić o tym, co się stało. 74 lata temu Niemcy zlikwidowali obóz rodzinny dla cyganów. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zamordowano wtedy w komorach gazowych ponad 4000 dzieci, kobiet i mężczyzn, ostatnich romskich więźniów obozu. Grecka prokuratura wszczęła dochodzenie przeciwko 35-latkowi, który podkładał ogień we wschodniej Attyce. Mężczyzna zapalniczką podpalał suche gałęzie i trawę zaledwie 3 dni po tym, jak ogień spustoszył miasteczko Mati. Niektóre z podpaleń miały miejsce, kiedy wciąż jeszcze trwała akcja gaśnicza w okolicach Mati. 35-latek oznajmił, że lubi patrzeć na strażaków starających się ugasić ogień. Jednocześnie toczy się dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn pożaru, który w ubiegły poniedziałek wybuchł we wschodniej Attyce. W greckich mediach trwa też dyskusja na temat tego, kto jest odpowiedzialny za to, że w pożarze zginęło tak wiele osób. Chodzi m.in. o to, że kiedy policja wstrzymała ruch na głównej drodze w tamtej okolicy, kilkudziesięciu kierowcom nakazano objazd przez Mati. To tam, wbrew oczekiwaniom

zapraszam ciebie dziś. A jeśli każdy sen płynie w nieskończoność swoich zwątpień, a jeśli każdy dzień śle do nocy listy swoich rozstań, tam gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamstw, gdzie już nie starczy papieros ani dwa, tam gdzie nie milczy nikt, bo niepotrzebny wstyd taki powrót, zapraszam ciebie dziś. A ja zapraszam Państwa na czwartkową tonację trójki. Na dziś zmieniłem sobie tytuł tej piosenki tam, gdzie lekki leje wiatr. Prawda, że ładniej? Od razu jakoś tak chłodniej. Halina Chrąckowa, Krystyna Prońko, to na początek. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki. A w sprawie wczorajszego dnia i tego święta, to jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie powstały współcześnie na ten temat. Na tynku trzask cegieł, łzym słów. Z tego była cała Warszawa, trzcina, wapno, cegła, dachy. Czyli drzazgi, rozsypki, jak trafiało w to, to tryskało. Środku zmieszały się, brzęczały, tłukły. Sypka Warszawa, Anna Maria Jobek. Już wiemy, że jesienią będzie nowa płyta Andzi. Jest się z czego cieszyć. Jeszcze taka niespodzianka, to prawie trudno uwierzyć, ale sprzed 18 lat. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie. Irena Santor, z płyty Santor Cafe. Pamiętam wizytę pani Ireny tutaj w tym studiu i patrzę teraz na autograf i to było dokładnie 18 lat temu. Dziwny jest ten świat. Irena Santor tak zaśpiewała piosenkę Czesława Niemena. Za chwileczkę będę miał zaproszenia na koncert. statues are obsolete. The new life starts here. Banging at my door, I'm not fighting with them anymore. The new life starts here. Generals, presidents, how do you do? I can make it with or without you. The new life starts here. The Waterboys i The Alan Parsons Live Project. Te dwa zespoły na koncercie w Dolinie Szarloty najbliższa sobota i kto wie, czy to już nie ostatnie zaproszenia. Mariusz przy telefonie, 2 2 i 7 3. Z tym, że będzie gorąco. Niby dzisiaj miało już nastąpić lekkie ochłodzenie, ale na moim telefonie widzę, że do soboty 32, a w przyszły czwartek 33 stopnie. A, nie narzekajmy. Alan Parsons Project.

There'll always be a space, a fact I have to face now. How long does a heart stay broken? How long if the pain's unspoken? No solace in a kiss, no comfort in a sigh. There's only so much you can give. Only a fool forgets to live. An easy thing to say, the past won't go away now. How long does a heart Basi. Tak, obiecałem, że tematy okołobądowe zajmą jedną całą tonację, ale wyjeżdżam na wakacje i pomyślałem sobie, że to będzie taka pułapka nęcąca. Wczoraj posłuchałem sobie tej płyty The Performance Dame Shirley Bassey z 2009 roku i właściwie ta płyta wypełniłaby całą tonację, bo to są wszystkie tematy okołobądowskie. Myślę, że dlatego między innymi, że David Arnold był producentem tego albumu. Shirley zresztą pięknie tutaj pisze, nigdy nie spodziewałam się, że kiedyś nagram taką płytę. Cudowny album, fantastyczne piosenki napisane specjalnie dla niej przez takich wykonawców jak Rufus Wainwright. Zaraz mi zginęło gdzieś to. Rufus Wainwright, Gary Barlow, Manic Street Preachers, Pet Shop Boys, Richard Hawley. No i właśnie David Arnold, który jest autorem tej piosenki No Good About Goodbye. Wymarzony temat bondowski. Wczoraj tak sobie grzebałem w tych informacjach i okazało się, że Moonraker, trzeci z bondowskich tematów, który Shirley Bassey śpiewała, nie pojawił się nawet w setce singli brytyjskich. Myślę, że pewnie dlatego artystka podziękowała za współpracę. No ale są inni artyści, którzy pretendują. Może taka tonacja wywoła dyskusję na temat, kto powinien zaśpiewać temat w nowym Bondzie.